Ти де тинялася? Я приходжу. Дитина спить, баба Рузя дивиться телевізор, визвірилась на мене, мов відьма. А моя дорога дружина, замість того, щоб чекати чоловіка з вечерею, десь повіялася. Тільки не кажи, що була на чергуванні. Я все знаю. Сьогодні чергував Степан Михайлович. Я телефонував у гінекологію. Софії відняло мову. Що ж, напад – найкращий захист. Вона бігла додому, щоб розповісти йому чудову новину. Ковтаючи сльози, розпалила в грубі, приготувала сніданок. Підняла тепленьке тільце донечки з ліжечка і гірко заплакала, пригорнувши цю тепер єдину рідну істоту до грудей. Вона відчувала, що втрачає Ігоря. Втрачає, незважаючи ні на що, і на спроби терпіти образи, не лаяти його, не доскіпуватися, де був, з ким пив, ні на всі намагання служити йому так, як він того прагнув. Усе було марним, всього було мало. Як тільки він виходив з дому, наче якась зла сила захоплювала його у полон і перетворювала на зовсім іншу людину, зовсім не того Ігоря, яким він був раніше. Таким вона його любити не хотіла. Ні, досить рюмсати. Не розпускайся. Мало що буває між подружжям. Він же іще нічого не знає про сина. Скажу йому увечері. Він обов'язково зрадіє, вирішила Софія і, не виправдовуючись, спокійно витягла із шафи чисту сорочку, подала її чоловікові, бо він з пересердя вже хотів одягнути вчорашню. О, підлещуєшся. Знаєш, що винна. Де ж ти тинялася цілісіньку ніч? Ти скажеш чи ні нарешті? Ач яка бліда. Стомилася, напевно, доброго мала. Ти, чоловіче, збожеволів чи що? Ти ж сам не віриш у те, що кажеш. А якби вірив, убив би, раптом засміявся Ігор. Це я жартую. Я ж знаю, що ти помінялася чергуванням з Вальченком. Він спробував обняти її за плечі, але Софії тепер вже цього не хотілося. Кудись подівся радісний піднесений настрій, з яким вона несла додому благу вість про сина. Не хотілося нічого говорити, та й не було коли. Зранку вона поспішала на лекцію. Зазирнула до відра порожнє. Хотіла піти по воду, та згадала, що їй тепер не можна носити важкого, і попросила чоловіка: «Ігорку, принеси водички». «А чого бо то іще? Принеси сама». Найнявся я отут відра носити. Благу вість у такому настрої проголошувати не випадало. Софія принесла води, намагаючись нести її обережно і весь час прислуховуючись до своїх відчуттів, але синочок сидів тихенько і нічим більше своєї присутності не видавав. Перед лекцією Софія, готуючи таблиці до заняття, зустріла Надю, що наче навмисно траплялася їй на дорозі, куди вона не піде, і намагалася прислужитися усім, чим могла. Робила вона це у такій формі, що відмовитися було неможливо. Зараз Надя дуже чомусь задоволена і наче з якимось торжествуючим виглядом поглянула на Софію і зауважила –